أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق الله العلي العظيم. ده مبارک آیاتونه د سورت کهف د نهم آیات څخه شروع پر دولسم آیات باندې چې دی دا ختم شو. د دې ربط د ما قبل سره دا دی، په ما قبل کې چې و د سورت سره څخه بیا تر دغه سبقه چې دا اوس موږ سبق ځینې وویل، د رسالت په باره کې بیان شوی و چې د رسول علیه صلات وسلام رسالت په هغه باندې ثابتېدی او دا غره کم تسلیه و رسول الله صلی الله علیه و سلم تور کول کېده. رسالت زکو چې الله پاک الت انزل علی عبده الكتاب، پر خپل بنده چې کتاب نازل کړی دی، نو دا خبره خو اثبات رسالت دی، نو معنا دا ما ور کړی دی رسالت یې حق. لکه هغه مضمون چې و دغه اوس قصه چې دا شروع کیږي باره، دا هم په عین حال کې د هغه رسالت مضمون تاییدی چې په دغه باره کې رسول علیه الصلات والسلام ټولو عربو ته معلوم و چې رسول علیه الصلات والسلام تعلیم یافته نه و، هیڅ یو ځای ته نه و تللی، د درسګاه ته، د سیاسي علومو یا یې د عصري یا یې د شرعي بله درسګاه د نه درلوده بې له وحي څخه. نو دغه تاریخي قصه چې ده دا ده ته څنګه معلومه شوه؟ دغه قصه چې دا یهود هم فرمایش وکړي، د قریشو د مکې هغو هم فرمایش دغه و چې ته دغه په باره کې معلومات راکړه، درې خبرې چې موږ مخکې تېرې کړي و، د روح په باره کې و، د ذوالقرنین په باره کې و، د اصحاب کهف په باره کې و. نو دی چې ټکي په ټکي معلومات ورکړي، دا د ده د رسالت اثبات کوي چې دا هلته د علم الهي د طرفه څه ورکول کېږي. الله ته خو ګردشیان ښکاره دي، وجب تعلیم مسری ته څنګه ګردشیان ښکاره دي چې د امي لقب ګرسره لري؟ امي ومی هغه څوک دی چې د مور څنګه پیدا سوی چې مرکې دی مغه رقم معنا استاد یې نو پیدا کړی چې شی ورته ورشي. نو دغه ګواکې د ماقبله سره ربط په شیش کیسو چې په هغه کې مثبت د رسالت په دې کې مثبت د رسالت خودونه قدر دی. د اول آیات چې دی دا چې شروع یې د دې ځای څه کېږي، ام حسیب ته بیا تر پای پورې چې من آیاتنا عجبه، دا تمهید دی د قصې، قصانه ده، دا تمهید دی د قصې. دا پسې وروسته آیاتونه چې دي چې اید اول فتیتو بیا د دغه نن سبق قدر پای پورې چې آمده دي، دا بیا د قصې اجمال دی. سون چې مهمه ده یا پلا تمهید ورته ژږي، مقدمه بیا یې اجمال بیانوي، وروسته چې د رکوع څخه بیا کوم آیاتونه شروع کېږي هغه نو باره د قصې تفصیل دي. اوس د دې قصې په باره کې چې دی، اول د واره چې دا مقدمه یې ده چې دا تمهید دی، د دغه آیات ترجمه زکه ومنه. الله پاک دې فرمای ام حسبت، آیا ته ګمان کوې؟ دا خطاب په ظاهر خو رسول علیه صلوات و سلام ته دی، په حقیقت کې دا خطاب و ټول هغو کسانو ته دی چې سوال یې هم وارد کړی دی چې ته په باره کې د ذوالقرنین پوښتنه ځینې وکړه. نو الله پاک وایي تاسو ته لکه ذوالقرنین، دغه د ذوالقرنین یا د اصحاب کهف په قصه چې د خورا نه بلد درته ښکاره سوی ده، نو ولې دا د اسمان پیدا کېده ولې تاته نه ولاده نه ښکاریږي چې دا قصو ته دې پام دي؟ دا څنګه کیسه ده؟ دا څنګه کیسه ده؟ خو اسمان ته وګوره، دغه در هغه ډېر نه بلده دی چې جوړ شوی دی. داسې وایي ام حسبت، آیا ته ګمان کوې؟ ای لیدونکي، ای پوښتونکي، څنګه انه چې بې شک اصحاب الکهف، دا خاوندان د غار، کهف و غار ته ویل کېږي، داسې غار چې د هغه مابین پراخ د سړی په کښې کې اوسېدلی سي، خو لا یې هلته د مثال په تور پر لټولی، دغه ته کهف وایي. نو چې دا خاوندان د هغه غار ور رقیمې او خاوندان د غره، رقیم غره و شلیه ته ویل کېږي. کانو دی و من آیاتنا، زموږ د آیاتو څخه عجبا ناوله ده. زما په داګر د آیاتو کې چې الله تعالی وایي ما دا خپل د قدرت آیاتو علامې پیدا کړي دي، دا نور نابلده شی نهسو پیدا، دغه عجب علامه وه. دغه نابلده چې پوښتنه کوي، یعنې دا و هغه ته هېڅ شی ولاکه، د ته وجه ته تعجب ولیکه. ولې دا ځوانان چې دوی دي، نو دا خو د مثال په طور خو موجودات و، ادي انسانانو فقط الله بیده کړه، بیا یې راویښ کړله، بیا یې بېرته مړه کوي. خو تا دغسې دي، فقط مازې خوب یې نه کوي، اوږد خوب دي، درې سوه او نه کاله بیده و، دا خوب نابلده خوب دي، دونه قدر اوږد خوب. نو دا تا ته عجبه ښکاري، خو موجود شی دی، بیده یې کوي، بېرته یې راویښ کوي. اسمان ته ولې نه ګورې چې د شیشې جوړ کړي؟ خدای د عدم څخه جوړ کړی دی. و مځکې ته ولې نه ګورې چې مځکه یې د شیش څخه جوړه کړله؟ خدای د عدم څخه جوړه کړله. کېدای سي په خبره پوهېږي، یو سړی د خټو څخه یو شی جوړوي، خو د ماده معلومه ده. بل سړی خټې هم نشته، هېڅ شی نشته، فقط پومې پروکې، خلاص دا شی جوړ شي. نو د دې سړي کار ناولاده دی. دا مازې یو تشبیه ما دلته کښېښول. نو الله رب العزت وایي براوې، دا خو انسانان و، پلرونه یې درلودله، د وزیرانو یا د پاچاهانو د سردارانو زامن و، مازې ما بیده کړله. دا تا ته څونه عجبه کار دی، خو مځکې ته فکر و، زوی مړې و، اسمان ته فکر و، او لمر ته فکر و، چې دا الله د شیشې څه جوړ کړي دي. لمر یې د شیشې څه جوړ کړي دي، سپوږمۍ یې د شیشې څه جوړه کړې ده، مریخ و، دا نورې سیارې یې د شیشې څخه جوړې کړي دي. عجبه خو هغه دي، نو ته په دې کې ګوډه یې، وجه ته اریان چې دا عجبه خبره ده. ام حسبت ایا ستا ګمان دی مال په ظاهر خو کتاب چاته سو رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، په باطن کې و ټولو پښتونکو ټولو لیدونکو ته دا کتاب متوجه دی، چې تاسو داسې فکر ولیکئ چې ان بې شک اصحاب خاوندان الکهف د غار ور رقیم او دا خاوندان د نوشتې یا رقیم په معنا د غره ما واخستی، کهف غار، رقیم هغه غر، غار و غر سره. نو دغه خلک چې په غره کې دي او په غار کې دي، نو که د غار په اعتبار ورته وګورې اصحاب کهف ورته ویل کېږي، که د غره په اعتبار ورته وګورې نو اصحاب الرقیم ورته ویل کېږي. لکه په غره کې چې غټ غار یې، په غار کې خلک دي، موږ په خپله لهجه کې مخته د غار خلک، بل بیا وایي هغه د غره خلک. خو دا دواړه د دین نوم دي، نو کېدای سي په خبره پوهېږي. نو پر اوله ترجمه ما رقیم په معنا د چا وخت دي د غره، بله ترجمه چې مې دا اوس ورته ویل رقیم د نوشتې برای بیا دواړه بیا تفصیل زور کوم. نو دغه خاوندان د دې غار او د دې نوشتې کانو دی و من آیاتنا د آیاتو څخه زموږ عجبا دغه نابله ده و نورې نابله دي. نوی چې د دغو پوښتنه مو وکړه، خو نابله دي نورې ډېرې دي، خو دا لکه د اسمان تخلیق چې ما درته یاد کړم، کېدای سي په مضمون پوهېږي. د رقیم ترجمه ولې دوه رقمه کېږي؟ هغه وجه دا ده، اشرف علي ثانوي رحمه الله دا د غره ترجمه دی و ما ورته خوښه کړل، ځکه د هغه نوشتې په باره کې چې دی دی هلته صحیح روایت نه دی موجود، او دا خو د لغت لارې رقیم و غره ته ویل کېږي. هغه خود کې خاوندان د غار بولې، کې خاوندان د غره بولې ترجمه جوړه شوه. د رقیم په باره کې روایت راغلی دی کمزوري دي. هغه روایت کې داسې وایي چې کوم وخت چې دغه ځوانان راویښ شوله، بیا خودی راله واښار ته د ډوډۍ دپاره یو سړی راستولی، بیا ګرفتاره سو چې هلکه دا څنګه پیسې دي. لکه اوس چې مثلا د درو سوو کاله مخکې یو سړی دکاندار ته لسی ونیسي د دې شی رکه، هغه دا چې دی خو بیا په خبر نه دی چې دونه کدونه تېر شو. دی خو زه پرون بده سولم، نن دا کښېناستم، د ده خو بیا فکر دا دی دا چې شته پیسې دي شی رکه، هغوی ته یې څوک د کوم ښار یې کومې علاقې ابره چنګي چنګي کې دا خزانه پیدا کړې ده. ځکه نه کې چې ګریبتار اس حکومت بره دول ولاکه خمر دي ستشت دي یو پاغر کې درځه چیرې دي چې پیدا کړل بره خن را وستل. په دغه وخت کې چې دی را وستل د بچا سر مخ سور سو درې سو نه کاله بعد د کوم بچا سره چې دی تشت دي یو هغه کافر او مشرک او شرک کاوه، دا به هغه د دې د هغه وخت مطابق مؤمن و دا بچا. هغه ته چې بیان وکړه او واقعي په تاریخ کې و، داسې خلک وتښتېدل، ورک شوه، ترې تم شوه. هغه تسې یاست و، نو هغه د ډېر اکرام وکړي، برا یې ویل څه غواړي؟ دوی برا ورته ویل چې موږ علاقه ته ځو. کیسه بیا زه وروسته په تفصیل بره راځي. دوی چې ولاړل، هغه پاچا د دوی پر دا د غار خوله یې پسې بنده کړله، دوی موږ هلته ځو. دوی چې ویل پرېوتله بېرته، دلته یې یو لوحه ولیکله. نو د دوی د هر یوه نوم یې ولیکئ چې ته څه نومېږې، پلانې پلانې، د پلانې ځي، د پلانې قوم، د پلانې کوي. پلانې د پلانې زی د پلانې کلی پلانې د پلان دغه نو باندې پر ولیکل چې دا د دغه خلکو ځای دی او شورزی مد ادا غسی او عجيبه پیښه سو نو دغه نو وشته د تاریخ چې دلته پر دی له حبن دلته د غار په خوله ولکه نو رقیم چې دی په معنا د مرقوم راځي مرقوم د لیکل سی وشي ته ویل کیږي نو په دغه معنا کې کې برای ترجمه دی سو اصحاب الكهف خویندان د غره ور رقیم د اغه نو وشته د تخکې چې دلته پر لګي پر لګي د لګي پر بل چا نه د لګي د خود دی کیسه تاریخ ده ول رقیم او خویندان د اغه نیوشته په یو معنا رقم په معنا د مرقوم سو نیوشته اغه بل رقم چې و سمانه غر دا د نیوشته پر رقم به اشرف علي تنوي رحمه الله وي تر دغه نیوشته چې دغه کتابت کې د غر پر خله باندې ترجمه لا د ترجمه چې وسی ور رقم د نیوشته خویندان د نیوشته سمانه یعنی دغه تاریخ څخه بر کتابو ته خبر اول ودل چې دا څه عجيبه پېښ ده یو انسان ته ورور بدیږي تر څو نه کال به د دې بیا راکښینی اټ تاریخ چې ولیکل نو خویندان د هغه تاریخي نیوشته چې په کتابو کې نیوشته سوی ده نو د رقم بر درې ترجمه سوال یې نو اوله ترجمه یې د شیس ول د غره نو هغه خویندان د غره او هغه خویندان د هغه غار هغه ترجمه خو اسانه سو چې اول ترجمه د نیوشته ځای ته چې راسی بیا نو دوه رقم ترجمه سو چې خویندان د هغه تخکیه چې د دې د غار پر خوله لګیدل د هغه خلکو قصه تسته نه بلد ملمیر یا خویندان د هغه نیوشته چې تاریخ په کتابو کې د دې واقعا ثبت کړی ده د هغه نیوشته خویندان پر ګرد رقم باندې سی سو بیرته زه د آیات ترجمه وایم ام حسبت آیات ګمان کې چې ان به شک اصحاب خویندان الکهف د دغه لوی غار چې پکشي کې ودی ور رقیم او خویندان د دغه غره چې پکشي کې و یا ور رقیم خویندان د هغه نیوشته لوحې چې د غار پر خوله باندې و یا ور رقیم خویندان د هغه نیوشته چې په کتابو کې قصه بره ولیکل شوی ده د دغه خبر د دغه خلک چې دي دغه نو کانو ومن آیات ناز مرد آیاتو د معجزو څخه د علامو څخه د قدرت عجب اندانه ولاد د خدود نه بلاد نه درګینه ولا چې سالا و چې ما په کائنات کې ته فکر ووایه ګرده به وته فغاش ته ولسی چې دا څنګه رب دی دا څنګه ته سروپات چې په دې جهان کې کړی دی ته وجه ته اریانه د خدود نه اریانه خبره نه ده دا فقط مال تمهید ورته کې شې شو چې تاسو بلی کې اریانه سخن برا په پسې د خودی غوښته د غوژنې ولې جواب را کړته نو خو دې ورته را لېږلې انا پسې یې پلا اجمال ورته ذکر کې اجمال دار کم دی اذ اول فتیه دا دغه اجمال د ترجمه در مخه نو زه پلادر ته څه مقدماتي خبرې کوم چې د دې قصې بیان چې دی تقریبا لس وره کې دوه نه کدار په تفصیل چې چالي کلی دي دوه نه غو نه بحثونه پکې کې سی وي خو ګرد د آیات او د حدیث سره اړه نه لري دا تاریخي قصه ده هغه د آیات سره چې اړه لري هغه به تاسو ګرد وی وی ټیک په ټیک به وایس اقرا هغه باندې ایمان ضروری ده دا نور نو چې د مثال په تور دا پښتنه کوي دا په کوم ځای کې و د مثال په تور د دې خلګو په چا څو نه مدي چې دي نه وڅښتل دا قران نه غو د په چا نو مخستې دي چې هغه پلان نه مدي نه د دې خلګو نه مانه خصي فقط هغه حساب شو د چا غسي او څو ځوانان و نو ته براوای چې نه مانه چې شو د پلان نه چې شو پلان نه ولا چې پلان نه قران د دې تفصیل نه دی ورکړي دا تاریخي شي یعنی پلان نه مدي هغه پلان نه مدي نو دا غشي چې دي هغه چې زه وس بیانوم هغه دا غسي دا غسي خمه خلاص راخستې دي په دغه وخت کې د پاچا چې وو چې دغه ځوانان پکې کې و چې د قران په اړه قصه ذکر کی د دغه نوم قیانوس او دغه وخت کې کوم مذهب چې جدید حضرت عیسی علیه صلوات و سلام جن خپور حضرت عیسی علیه السلام قتللی و دین له کوس محمد علیه السلام نست په دین عمل کول کی نو د په دین عمل کې دی د جنم دغه رقم ټول سو ول کوس مش په زمانه کې د رسول علیه السلام جن چې دی مجنون میرا پات دی نو خو یو منصب راټول کړی نور حلال و حرام و روا و ناروا و پجه گرده که بالا سر جوی دوی گرد باید سر و خدا رکم اغن ده غرکم زمانه و ده غصی ده جن اغن ده نبی ده زمانه از خطیر وقت را تیر سوی زور سوی اونو پا ده وقت با نو خال خال یو زای با یو مومن پکشی که و ده غص نو ده پاچا دی قیانوس ده دیر جابر و پا ده وقت که چه و ده خلق پر ده بود پرستی بانیا باعث کوله چې بد ته بسجده که ده بد پرنامه بجه زبیحی ده بوتانو احترام ده ته بوتانو شخان ورکا دغه شهر چې دی پکښې کې و دا د داروم په منطقو کې چې دی دغه اوسنۍ روم نه ایټالیا دغه ترکیه ده دغه منطقو ده دغه روم په ډاکه کې دلته افسوس نه مېدی د شهر په چا دی قیانوس دی او دا شهر افسوس دی دا مرکز چې د قصه پکښې کې پیښېږي دلته قصه څنګه پیښه سونه دا خو بس تم ملک دی نو د افسوس خو یو شهر دی د دې ملک قانون دا ولکه د مثال په تور بلا تشبیه مور چې اختر لو اپا اختر کنو میلی یه زوانان غیر رو بسی بل زنگو کس بری رو بل چچم که خدا ساتیری وقت دیم دوی بم دغه اختر درلود نو بتل الته به خپل میله هم کوله د عبادت وخت چې بیو بره بونه بچا امره وتلی بره بل رازی بالا لك مشتی بلا تشبیه چاته دل منزه وخت رازی د عبادت وخت ا بره بو ته نه تګر ده ولا رسو کو پر رکوع ته سو کو پر سجدا بیا به نو الته پسونه الا الاول دا د جبت برنامه دی اغه د اغه بت برنامه دی دا ځوانان چې خپل پزان کې نه سره پیژ لکه وسته مثال په تور خپل په ملک پارس کې نو خو یو وزیر د بلوچستان ور کامیاب سوی د اسمبلی تور غړي دی بل د مثلا د پښتونخوا ور کامیاب سوی دی بل د پنجاب بل د کوم د دی وزیرانو زامن سره پیژ خو دی یو ځای دی بل د بل دی خو مال سره پیژ خو مال په اسمبلی کې سره یو ځای نو په دې کې د دغه سي مختلفو د ملک د مختلفو علاقو څخه و د سردارانو و د وزیرانو زامن د ملي تر اوتلی خودی دی پر اغه اصل جن باندې شاغ عیسی علی السلام را وړي اغه جن باندې دی پاتو اغه موحدین هبره ورته کتر دی خلکو ته چې یو بت سجده کوي بل ورته بغاری وي بل په غاړه کې لاس ور اچولې دی پک کرو ته یو بار نه پستان کې سلی راته یو ځای درخت ولا د دورې بار درخت ته ورلی کې شي سوچ وي یو غړي چې اوس بل ځوان د دې را لې ګرځي داسې نو جوانان خلک دي دام دلته داسې کې شي سره پیژنې نه بیا یو غړي بد بل بار را اپاره زکه په زش پر وونه پاره سو دلته کې شېست سره ناس بره خو خبرې نه سره دی بره یو څه وایښه ته څنګه دلته موږ در درخت لا نه څنګه سره راځه مو سګر د خلک په سخته دی موږ دلته چی شکو د جواچ چی شې د چې خراب اخر پښتنه چې سره وکړه بره یو وای وای زه شوم وجه به دغه دغه خلکو حرکت مشتخوان نه راکې ابل لازم په خدای کده بشي سره خل دا وسه بلای وجدا وسړي دی دا وایي لو یلو خلک د بچا سره وبته پر سجدا پراته سنا پزړي کې دغه ګلر راګل شه مالا پاک ده جهالت شروع دي ابل ورځ ما پزړي کې دغه خبره مې سره یو ده خدای یوې خبرې دې دلته سره راوستل نسبی معرفت دې نسره درلودي مالی معرفت نسره درلودي په جهان کې قانون دغه رقم دی چې جن دغه رقم خرج پر لوي ځکه چې ورسه په جبل نسره پوي دي خدای شو په جبه پیدا اخر خو حالت دا خبره ښکارا کړه چاو چاته چې معنا دغه کار بد دی اغه خیر چا د دې خبره غوښنه نو چې دا مېله سره خلاص اس خو چې ولار رابطه خل سره پیدا سو بار المج بم خپل ځان ته یو محبت جوړو چې عبادت یو عايز د الله پک شکیر ابره قول سره کې پلان یې ته یا پاو ته کې را تا یا په مش کې را تا دلته به د الله عبادت وبندګي کو دلته چې سره ته خو نه دخل کو پک شکی فکر دی چې تاسو څنګه زبانه دې دلته سره وزنه نه وسی ها بل د دې معلومات وسته جې پر اخر چې دا خو هغه زمر کې څنګه سره درو او یا بوتانو ده دا بدل تجلا ولا ري خپل عبادت کې یو ذکر کې بل څه چم کې زمر سي عبادت چلا تر پاچا خبره ورسه نو دې خو چې وخم د مولا وزیرانو زامنو ده شای خاندان او د سردارانو د دوه سره تعارف کړي کې ډیر مالدار خلک خو لباس خه د ګردو خلکو سره ممتاز اعلی درجه لکه په ونه زمانه کې چې څوک وصل لري نو اعلی درجه صدري هغه وسې شبوت درس شاهانه لباسونه ور نو پاچا ته چې رپورت ورکړي بارے ول راي ولې چې نو دوی موږ دونه غټ غټ خاندانو ام جواز ما په جن پسخند وي دی بیا جلا بل جن له تر ته جوړ کړی دی نو د بچا و دربار ته چې حاضر سواله ته بچا پښته نه ځنیو چې سایبان اوسې سي مشکل چې شي دی چې دا جلا جلا د ګرد کلی څه پیاس ته ګرد ملک جلا بیا ستا بل نظر دی ته واړی چې دی بارا له ته بچا ته دعوت ورکړي بارے ول نو خوست بیا یو ژغول دغه ستاجن باکل دی چې کې یې پلا په خپل لاس جوړېدل ډبره تراشه بیا ورته ناست چې سجده ولمنځونه ورته کوي بل وخت بیا دغه د پاره بیا پسونه لاله دا ته جهالت هم لا تړلې ده تم توبه وکړه نو بچا بره ول دا ګرد ملک دا وزیران ناست ته دونه بیا باکی دي بیا دونه کدر دی بیا دا رقم خبرې کوي هغه بیرېجه له امن راځم بره بچا ور اول خدای د پچی لباس نیو کړی د سزا ورکت نو هغه شل لباس چې واغې ځنی است کی بره اصلي جزا خو دې دغه د چوست است چې ستایو نیمه به ویلې وای الال کړی مې وای مګر چې د شریف خاندانو سیاسي عزتمن خلګ است وخت لر درکو فکر وو وای نو داغه وخت مطابق یې ورځ یې کې دوغه نه وخت یې ورکی چې دې به سوچ وکي کز ما جن تر ازي چې ګرد ملک پر کم جن روان دي سي دي دا ستا جلا جلا کې سي دا زنه منم ستا جزا اعدام دي دغه دی اوس خو مې دغه جزا درک چې دغه بیزتی دې بس چې کالی مې در څه وکړه دغه شاهانه لباس مې در څه واخست دی بار راوت شراوه تولاړې ځای سره کښین چې وسه څه بنتړي ته دې ظالم خو نه مخنی ولای سي در باندې زوره ور ام دی که په کاول کې خو کاپیر کې د دنیا دي کاپیر کېږي بارا مش پره دا او کښیش در دې چې ولاړ شي داس ابلار د دشت خو ته او تل به یې شپه نن پر پیښ خدای دې خیر کې پر کوم خوا سره روان اس بارا روان دغه رقم په ځم شهر یانو دا بچا زوی مړي دون جاهل انسان دی خپل خودي جاهل بل مو دغه جهالت ور حسبي هغه ولزم در سره ځه زما خوم دغه عقیده د نخصه به من ولا کبریږي دا چې ور سره ملګری شه دغه سره چې به درې مې سپي وون ا د سپي خبرې بیا په آیات کې راځي دان بارا پپسی خاص پی دی چو وارا چغا کی تفاسیر وای حدیث و کتاب ندی ویلی آغا سپی بارا ورتوو ایل پا جب بانیش دی پوکر چمانا زبستی سپی رکو تیسی ما دا زهن ما پسی اخلی زمام دا نیکانو ملگری چی دا خوش نو پر جازه بانی ندی آغا شعر آنی و شعر وای نو وای پسری نوح با بدان می نشست خاندانی نبوتش گم شد د نوح علیه صلات و سلام زی د بدان سره کښنستی د نبوت خاندان ختم سی بیا نبوت د دغه خاندان کې را نغلی هغه کنعان یادی خود د ناس د بدان سره د پلار لار نه ټنګول د نبوت خاندان ختم دون شریف او وزی پچ د دی په کور کې و ته کور یې ووتل سگی اصحاب که فروزی چند فینی کان غریب تو مردم شو و اذا اصحاب که کو سپیل څوره ذکر د نیکان لمن ټینګ کړه سړی سو دی په ورځ قیامت الله تعالی د سړی په جامه کې وجنه ته اچي ولې د نیکان لمن ټینګ کړه وای نو د نیکان لمن ټینګ کړه متابعت یو کماله دا نه معنی لکه زموږ غچ نور په ګناوه کې ولار دی وای ما د نیکان لمن ټینګ کړه نو خو د نیکان لمن خدای د چا هغه عملونه وکړي عملونه نه کوي غالي چرسي د کمر کم انګوشتری لاسونه ګرځي د انګوشتری ډکه په فقار یو بجیل نظریش نو نور کم رقم شیان په زریش ته ما د نه کاند له مونږ څنګه کړو زه ته نه کاند هغه چې مونږ کی یا نو نه کاند دغه رقم لکه دغه سپیچ د دې پیره داری وکړ ورته کلمنس کولای سو المنز ام کوي خو عبادت به ام کړی وای خو فقط د دې د پای وکړ د دې ملګری وکړ نو وای مردوم شو نو خبره مې دا درته کول دا مر اور سره ولاړ دی په غار نه وتل دورې پراته چې پرې وتل الله تعالی درې ساو و نه کاله پراته برای خونو پاچه آنجی پر لبود دا جسو تغییب و تبدیل پکشی کرال نو دا چرکشی نستل برای یو ایو ایوالا دیر وقت کرسو ای کلر انا خود مثال تردی چی ورغی دیگی غرما دا در تیم دی پر از اکا چی وسنو مزگر دی برای یو ای نو خوب مزگر دی من بل وی یا وقت بلا دیر کرسو ای دی ما پخیل ورز با کرسو ای دا دیگی بودی ورزی مزگر دی ستیلی اومر علاک بدو پدغه کی چا غ نظر وکي چا هغه برل وږي تسونه سي جوړي اراو یو پیسې د جبر او ښه برای وته ورک برل ګور چې شرط او لار سي مخمل سو پیجن په خدای کوم پرېږ دی بچا نو خراته وی دي چې وخت مدر کړی دي که سمې ری سم سي کنه جزا مو اعدام دي دا سي غلي ورسه په دا بازار کې مشه دا سودا کوي دا سي سم دکاندار چې منه مغرض نه چې در شي پښته نه کی جوړي برای وخت چا بکرا زدي هغه هم دغه سي غلي غلي را روان دي هغه خپل یو ټوکرې په سر اچول دي بارا دادی او نن وای ته ودرې دي بارا پیسې ورته ونیول چې د دې ډوډۍ را هغه چې پیسې دې سپېڅلې چې د دې دوه هغه خو نو دا اوس بل تاریخ دی بل وخت پیسې د کرنسی د بدل سوي د بیا دغه وخت د اوس په پیسې د بل پچا شي کده د ورته پیسې دې ډوډۍ هغه دا څنګه پیسې دې د ځای خزانه پیدا کړي د کچې چې دی وایې هغه بارا ټینګي خلک پر راټول خبره کړې چې دا سره کم شړې خبره تر پچا ولاړه برکه سره څه سوچ دا خو او مخ کی چې اوازه ده په دا تاریخ کې منل کړي سوي ده دا خبره چې دغه څه څو ځوانان زموږ د وطن غي وخت تر تم څه په ذکر نه وته چا چې درک نشم دا ورکسي ویته هغه ته غدي سره اوس پیدا چیرې یا سال انا هغه ځای ته ولاړه دا هغه ځای چې ما دراله دا وخت کې چې دا کوم پچا دي چې د دې په دې اوس وخت کې معنا دی پچی کی دا بيدوسی سنمیږي د تاریخ د نګات تفسیر اور دی دا وخت بل پچا دی هغه ورده ور خو دی قیانوس ظالم مشرک دا چې بیا دی دا مغه د عیسی علی السلام پر هغه اصلي جن پات دی دا مغه موحد پچا دی هغه ته چې قصا وکړه د دې پر حال باندې لري افسوس بر چې سر خو دی ارزلم سوی چې ریا سانو دا خو چې بیا راو غشته دی بیان یې نیو اخس دی بر ایش اساس نیو اخس چې تلا غزوان د دې ځوانان چې تبرر مش پر کار پر پیرز مل پر سوالت نو هغه پچا ته دی دعا هم وکړه سلام یې نیو اخس او ساته اخس دوره بلاره ال تبر بیت پر اخبر او خپل ځای باندې پری وتل د دې په ځان سره خلاص چې موږ حالت نو بل دي د ولایت مقامونو چې خمخه غولي په ځان نه ګورچ مات الله د ولایت مقام را کړی خدای نه پیدل مګر دا یو ولایت الله تعالی تشکاره کوي چې دوغه عمر یې سر به دوالې سم به راښنی هغه انسان دی هغه سړی دی هغه روح پکې کې چلی خوره کې هم نه دی کړی دوری چې دی پری وتل بل موږ نه درځو هغه پچا چې هغه دلته براغله او حج ورته د روایت د مخ چې دلته هغه تاریخ ورته ویل اغه د دې نه فشتا وشانی ورته وکړه خو لپس باندې کړ دوریانو چې بیا وس دې مړي کې ژوند دي په دې کې تاریخ وایي چې د دې مرګ ثابت دي هغه یو د څه واجه د چوي مرګ ثابت دي په یو روایت کې راځي دا روایت ابن جریر تبری او ابن کثیر دا دواړه مفسرین هم دي تاریخ دانان هم دي او غوړي کلی دي چې بارا وایي چې حضرت قداده رحمت الله علیه دا یو تابعی دي هغه د حضرت عبد الله ابن عباس څخه روایت کی وی حضرت عبد الله ابن عباس د حبیب بن مسلمه سره د داغه روم وخاته چدی د روم په داله کو کې دیل ته په غزا باندې راغلی او په جنگ راغلی برای یو ځای په یو غار کې څه اړو کې پیدا کړ چې دا څنګه اړو کې په دې غار کې تلی په غزا باندې او مدینه شریف څخه د روم دې مونږ کو ته راغلی په جنگ کې دا چې پیدا سو برای یو ویون کې دلته واغه بره و بره دا د اهل د اصحاب کهف اړو کې بولم دا خو ما دی غار دی د انسانانو اړو کې پکې کې حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ورته بره لقد بليت عظامهم من اكثر من 300 سنه بره دوغه خو درې سو کال مخکې اړو کې خاورې سیوی دي دوغه اړو کې در وسه چیرې و درې سو کال مخکې یعنی چې کوم وخت عبد الله ابن عباس خبره کوي د دغه زبانه سمانه درې سو کال مخکې اکثر تر هغه من اکثر من 300 دغه ستوري د ورته ور ول تر درې سو کال لا ډیر معنی چې په دا وخت کې ډیر کیج معنی نو مړی خو چې سلور کال 15 کال کې چې ورسه په قبر کې شي نه بهرل خو معنی دغه خو درې سو کال کې دروسه اړو کې چیرې خو تر هغه وخت بل خبرې سی نو ک مرګ نه وای ثابت عبد الله ابن عباس ته خبره ولي کول کدایس په خبره پوسیو دغه روایت ابن کثیر ابن جریر تبریده دغه د فار نقد کی چې هغه مړی کی کمړه نه وای عبد الله ابن عباس د هغه سړي جواب ولې دغه سور کاوه او هغه دغه رقم وای چې کمړه نه وای ولې ویل چې بارل د چا اړ کی د اصحاب کف په سړي بار ول ول د اصحاب کف په اړ کی نو خو چې مړه نه وای ولې اړ کی ثابت و د ایس اف سی ورته وای نور ته وای چې هغه کله مړه وژوندې بارت دی دغه اړ کی خو درې سو کال مخ کی لا زیات دغه عمر کې رسو دي دغه رئیس چې خلک په هغه برته د بچا سولاړ نه نه وته چې مال لو حای پر چګه کړل داغه وخت بره دغه خودونه عمر کیږي نو د اخر روایت څخه دا خبره سبي کیږي چې دا خلک ژوند جن نه کی نو فقط عمده خبره دغه سوی د تاریخ شیان چې د هغه پاچانو چې دې زین تشته تل دغه نوم دی قیانوس بیا هغه شهر چې بیا په دغه قصه په کې پیښ شو دی خود مختلف مختلف اطراف چې د قصه پیښ شدل دا افسوس نه مې دینو چې د روم د علاقو څخه دینو او دې چې په دې غار کې څونه عمر به د سوي د درې سو نه کال دغه نه قدر الته دی به د پات سوي بیا چې بیرته راجوند سوي د راغلي په دې وخت کې کوم پاچا واغه موحد بیرته پر هغه عیسائی جن او موحد او مؤمن پاچا و دغه کافر نه وو هغه په وخت کې ډیره له گرفتار سو هغه به دو سیس نه مېدی او دغه ټول روایت سره دا خبره ثابت اسول چې دی خپل ام پر جن د عیسی علیه صلوات و سلام دی خپلم د ځوانان پر جن د عیسی علیه صلوات و سلام نه پر هغه حقيقي جن پر د محارف نه چې هغه د خیانوس یې مړي شرک زنجور کړی دا رقم دا قصه چې وستیر سواله د عقیدې شي نه د عقیدې خبرې هغه چې په قران کې راځي دا خو تاریخي بیانات او چې ما درته وکړل د ابن کثیر رحمت الله علیه په خپل وای وای کده دا شعر نو مهم وای چې دا کوم شعر د پاچان نو مهم وای چې هغه اول پاچا څوک بیا دد وهم پاچا څوک کدا شي انګر د مهم وای قد اخبرنا الله تعالی بذلك الا فاکول چې راته بیان کړی وای د دې سره نه زموږ منځ اړل لري نه روزه اړل لري نه حلال اړل لري نه حرام لري خو قصه ده نو ار شر چې وته شر بل څه کې ار بل چې و ار پاچا چې و خو قصه ته غوږ ونه چې هغه د عبرت زایدي هغه عبرت واشي یاد پکې کې یو د دغه کفارو جواب دي چې د قصه څنګه پیغمبر ورته چې دغه ځوانه بلای کلی ته څه کوي اغه جواب وس بل اثبات ته چادی د بعث بعد الموت چا لا ورس در مرګ مرجون دی کوي سلکه دغه عمر چې په خوب کې ساتلای سن او د نبی علی سلام رسالت دغه خبره ځنی زکه چې دا په حق رسول دی دا څنګه خبر دی چې د مشته بیان کی چې نه کتاب ور دی نه تاریخ ور دی ورته معلومات وس ترجمه ته رازم الا فاق دا فرمای و ای اذا هغه وخت در فیات ک او چې رجو وکړه پنا یو ورله الفتیه یو ډلې د ځوانانو فتیه چې ده د فتا جمع ده فتا و ځوان ته وای دا مست نه دی دا چې شلو د دوی شت کال چې بارا د خلک پرچم بول ول غره ته زړه غوړ چې ولغه ته ورکم پر یوم ده دا د مستی چې هم دی په مستی کې خو زموږ غبره به جن نشینو مگر چې الله پر چا رحمت کوي هغه به فرجند ونه کلک دی جنو نو هغه هغه وخت په یاد کا او چې رجو پنه راوړ الفتیه تو یو دی د پاچا د ظلم څخه پاچا خو مدر وشي چې قیانوس دغه د ظلم څخه څخه نو نور ګرځد پیچلې سو چې د سیمه الله او اس کی ساو دا ګرد بیا چې خپل ځان ته معبد جوړ کی په هغه کې دی رسواس و گرفتار سو چې ولې دا کوي نو دغه د ظلم وړاله او چاته الا الكهف او غار ته ولاړ فقالوا دی بر سر و چې غار ته الته ور بر سر کښین است نو خو هم په خص کې خپل زمانه کې دا وس مر دغه زالمان چې دغه سړی وس وته شتیج د دین په خاطر باندې خو بر ارزای سړی ته مزکه پرتان کی نو دی خو غار ته رااله فقالوا دی سر ربنا بر دعا بوک ربنا ایر ابز مر اتی تراکنا و مشت مل دون کستا د نيز سره رحمتن رحمت الله را راک یا را تخو رحمت را بانی وکی چه داغ جن مدلاسه و نبسی تا ظالم خوادی را خبر شو وس منا پریرجن نو دا جن چه دی چه داغ بانی مرگ را تراکی رحمت داغ دی چه جن مدلاسه و نبسی نو تو مشته دا ستاد نیزه سخ رحمت راکی و هی او برابر که لناز مجد پار من امر ناز مجد دا جی امرو کار سخ رشدن هدایت هدایت سمانه لار را توشه ایچ چه وکنو و گرد ملک را تایوال غصب پر کم خواه مخورد شیر و لارسو نو یا اللہ تا هدایت را توکه هدایت اغا مانه چه اسباب را تا برابر که چه اغا اسباب مجموع کارو نجات بیدا که خلاص شنو و هی تا برابر که محیا که لناز مجد پاره من امر ناز مجد دا اغا امر و پیش سخش را تاو سویده دا امر زمرا دا دی قصه و پیش را رشدن هدایت مانه اسباب دا زندگی را تا برابر که فسی علا پاک بیان که دا خمال اجمال دیم هزی فاغدار ربنها الله وی نوچ دی دعا وکړه وس هغه اسباب څنګه برابرې ډوډۍ به د کمې خوا کوي کالي به د کمې خوا کوي اوبه به د کمې خوا کوي اسباب د الله تعالی هغه دغسې اثر چې مې د ډوډۍ څخه خلاص کړي امه د اوبو څخه خلاص کړي امه د نورو جامو نو کالو څخه خلاص کړي د کریم د پښتنې څخه چا مې وکړي فاغدار ربنا نو موږ ووهله فاغدار ربنا نو موږ ووهله د خوب پرده علی اذانهم پر غوږو ده دی الله وینو پر غوږو مې د خوب پرده ور واره کړه پر سترګو نه ولې د سړي سترګې چې پټې مګر چې په غوږو شي اوري خو خوب نه کیږي راحت نه سي احساسوله یا اوس کې سترګې رولې نیکه پټې چې پر غوږو یا د خوب پرده ور واره چې برا آرام بیتاس فاغضربنا نو موږ ووهله په تقدیر کې به دا ور سره چې پرده د خوب دا مو ووهله علی اذانهم پر غوږو د دوی په کهف په دغه غار کې سنین کلونه عددا په حساب عدد خمادر توه چې درې سو نه کال دي دوغه نه کلونه مده دی پر غرو د خو پر دا ور اور کړه دغه د ایمان ځای شو چې الله دا قسم وکړه چې درې سو نه کال به دک ثم بیا بعثنا مجرا و پاسول هم دی راجوندې مو کړه د څه د پاره لنعلم ای الحزبین احصا ما لبثوا امدا لنعلم چې موږ معلومه کومه خبره ده ای الحزبین چې کبي د دغه دوه ډلو احصا دې حساب وون کې دي لما وهغه ټیم لره لبي سوچ دي ځنډ کړی دي امدن معنی ازروي امد او مده چې دې څو نه مده دلته ځنډ کړی دي خو بار دوه نظر سوچ را کښې رسمال چې سره کښې رسه برای ورتل دلته چې دا نولسم آیات ته وګوره په دغه ځای کې پسې وکذلک بعثناهم لیتساءلوا بینهم علاوه دغه سما دوی را وپاڅوله نو نسم آیات سر کته سیونی چې دی یو تر بل پښتنه سره وکی بار څه ویل قال قائل منهم کم لبستم یو بار پښتنه کو څومر ځنټ کړی دی تا څومر چر سوی دی قالو لبسنا یوما او بعض یوم دا یو بار ویل ول یار نو کډیر و ورځ به و کنن نو ورځ نه و نو خو یو شو ورځ به چر سوی نو نو بعض یوم دی پرای یو دی چر سوی دا نو شو ورځ وقالوا ربكم اعلم نور بر اليا بالا نيته مورته تقي الله په خبر دي چې څونه دي داس موږ نو کانو ته وګورز موږ جشتان ته وردا کیسه او دلته تا وای واو راست کړه سوي دغه دی وی نه الله او چې معلومه کوم چې په دې دوی کې کومه ډاله ش خبره کوي ما نه کمی وته نه ته معلومې بیا په دغه راش ونج ثم بیا بعثنا موږ راج ونج کړه هم دي ته څه پاره لنعلم چې موږ معلومه کوم انا ظاهره یکو کمه خبر چې ای الحزبین کم د دوغه دوه ډلو ګوره دوه ډلې خپل په دوی کې سوال لرم دغه ډلې یادی احصا شی حسابون کې د لما هغه لرلې به سوچ دی ځنډ کړی دی امدن معنا مده چې دغه مده دی معلومه کې چې څونه د دې اټکل یو کې نو خو یو لا سم اټکل ونه کې نو برا دایو خو لا ش خبر خپل برا الله کې پرې دی دا کې سب سی لا کې چې سوچ به کېږي سی الله پاک وسوې پس یو چې نحنو نقص علیک ته دغه ځای څخه بار د قصې تفصیل شروع کیږي هغه فقط ما ځای خلاصه درته ویل چې دا دغه سم چې ځوانان چې غار ته تللي برته راځوي سی وي تر دغه بالا تفصیل جوړ دغه اجمال جوړیږي چې قصه اصحاب کهف څنګه د ځوانان چې غار ته ولاړه د بچا څخه او بیا راځوي چې سوري اختلاف پر سر وکړي نو اوس نحنو نقص څخه بنو د قصې بار تفصیل شروع سی پر هر هر ځای چې راځي چې تفصیل یې غوښتي هغه به زه درته وکړم نفس دغه نه قدر اجمالی بیان ما درته وکړم نو الله عز وجل جز مشتول زبانان ته دغه سی صحیحه حق دراک چې د بچا په ظلم او یا د بچا په دعوت په عیاشی په دې باندې د خپل جنت سوانه واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.